Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 18 dzień kwietnia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Za nimi pierwszy test, teraz krótka przerwa, a następnie kolejny sprawdzian z języka polskiego. Uczniowie zdają egzaminy gimnazjalne. Przemalowali samochód, by przypominał wóz strażacki i przemycali nim papierosy. Dwaj mężczyźni zatrzymani koło Konina. Kina w Arabii Saudyjskiej znów otwarte. Dziś pierwsza projekcja. Mają za sobą pierwszą część egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie. Teraz godzina wytchnienia i kolejna część z języka polskiego. Dziś pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. Nastroje wśród uczniów w gimnazjum nr 27 w Warszawie były optymistyczne, choć stresu nie udało się uniknąć. Trochę jesteśmy zdenerwowane, ale no chyba aż tak źle to nie będzie. Boję się, że będą jakieś podchwytliwe pytania. Chodziłyśmy na dodatkowe zajęcia, więc jakoś myślimy, że dobrze napiszemy. Trochę się denerwuję, bo bardzo zależy mi na historii języku polskim. Albo charakterystyka, albo rozprawka. Myślę, że nie będzie rozprawki, bo była w zeszłym roku. Kamienie na szaniec, na pewno na argument i na przykład. Kamienie na szaniec pasują do wszystkiego tak naprawdę. Jutro gimnazjaliści zmierzą się z zadaniami z części matematyczno-przyrodniczej, a w piątek z języka obcego. Kancelaria Prezydenta jest przygotowana, by przedstawić wstępne pytania referendum konstytucyjnego, zdradził w radiowej jedynce minister Paweł Mucha. Nie wykluczył, że prezydent Andrzej Duda będzie mówił o pytaniach podczas konwencji konstytucyjnej w przyszłym tygodniu na Stadionie Narodowym. Będziemy dokonywać cząstkowego podsumowania tego, co wynika z dotychczasowych ustaleń, tego, co wynika z konsultacji, jakie były głosy Polaków i w jakim kierunku one zostały odzwierciedlone w pytaniach, bo my dzisiaj jesteśmy przygotowani, żeby te pytania wstępnie przedstawiać. Prezydent zapowiedział przeprowadzenie referendum w sprawie zmian w Konstytucji w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mówił wówczas, że chciałby, by odbyło się ono w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Udawali strażaków, by przemycać papierosy. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Pojazd marki Renault Trafic, stylizowany na straż pożarną, miał być idealną przykrywką dla przemytników, informuje rzecznik pograniczników. Mężczyźni liczyli, że dzięki temu, że pojazd do złudzenia przypomina wóz strażacki, uniknął kontroli. Samochód wyposażony w oryginalne lampy ostrzegawcze wzbudził jednak zainteresowanie funkcjonariuszy, bo boczne napisy nie wyglądały na autentyczne. Szybko okazało się, że w busie znajdują się kartony z papierosami bez akcyzy. Ich wartość została oszacowana na ponad 200 tysięcy złotych. Kierowcę pojazdu, 29-letniego mieszkańca województwa lubelskiego oraz pomagającego mu 60-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego zatrzymano niedaleko Konina. Grozi im teraz kara grzywny. Po 35 latach przerwy w kinach Arabii Saudyjskiej widzowie będą mogli zobaczyć pierwsze filmy. Z zapowiedzianych pod koniec ubiegłego roku zmian w królestwie cieszą się nie tylko miłośnicy kina, ale również producenci i właściciele multipleksów. Arabia Saudyjska to 33 miliony potencjalnych widzów. Pierwszym pokazywanym filmem będzie Czarna Pantera, hollywoodzka opowieść o tym, jak książę syn, po tym jak jego ojciec zostaje zamordowany, przywdziewa kostium Czarnej Pantery. Film zobaczą i kobiety, i mężczyźni, ale tylko ci, którzy otrzymali specjalne zaproszenie na otwarcie pierwszego kina w Riyadzie. Budynek znajdujący się w dzielnicy finansowej miał być początkowo salą koncertową, ale decyzja o otwarciu kin w Arabii Saudyjskiej zmieniła plany inwestorów. Do 2030 roku w królestwie ma być otwartych 300 kin. Zmiany w Arabii Saudyjskiej związane są z programem reform, które mają zostać wprowadzone przez młodego następcę tronu do 2030 roku. Królestwo poszukuje innych niż ropa naftowa źródeł dochodu dla budżetu. Do tej pory Saudyjczycy, którzy chcieli korzystać z kin, jeździli do sąsiedniego Bahrajnu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie. Więcej chmur tylko na wschodzie, ale deszcz pokropi tylko na Podlasiu. Na wschodzie nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 15 stopni na północnym wschodzie do 18 w centrum i 20-21 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Pytają Państwo w listach, czy forma przekorzystna, na przykład pożyczka przekorzystna, jest poprawna. Otóż jest jak najbardziej poprawna. Przepoprawna. Zatem polecam Państwu jej stosowanie chociażby w zdaniu: wezmę pożyczkę przekorzystną w banku PKS-a.

to Christine, która tak naprawdę ma na imię Heloisa and the Queens i utwór Christine z płyty Chaleur Humaine, czyli ludzkie ciepło, na początek drugiej godziny, a skoro to jest początek drugiej godziny, to Państwo doskonale wiedzą, że mamy teraz prezenty. Warszawskie Kombo Taneczne wydaje w tym tygodniu płytę na stulecie urodzin Stanisława Grzesiuka i brzmi na tej płycie również ta słynna banjola autentyczna Stanisława Grzesiuka. A jak brzmi w rękach Jana Młynarskiego, to za chwilę się przekonamy. 100 lat, panie Staśku, dwa egzemplarze oddam w dobre ręce. 71335, to jest numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. Proszę pamiętać, żeby w treści wpisać dane do wysyłki. No to co? No to jedziemy. Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marszar żnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Dyrektor w gabinecie kolację smaczną w hap, wesoły jest, bo przecie waleczną armię ma. A gdy robociarz marnie w okopach będzie gnił, on grubą forsę zgarnie i brzuch mu będzie tył. Niech żyje wojna, muzyczka marszar żnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Na placu Piłsudskiego drębacze w trąby dmą, tam wódz państwa polskiego przegląda armię swą. A gdy ktoś kwiatki głupie na grobie złoży twym, to ty nieznany trupie zaśpiewasz razem z nim. Niech żyje wojna, muzyczka marszar żnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. Po śmierci ci wykopią wygodny wspólny grób, wesoło jest tam chłopie, co krok to inny trup. A gdy cię uczuć fala, w miłosny popchnie szał, to siostrą ze szpitala zabitą będzie spał. Niech żyje wojna, muzyczka marszar żnie. Wojna, pieniążki sypią się. Wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe. 100 lat, panie Staśku, warszawskie kombo taneczne. Nasze automaty zaraz działają i zaraz po następnym punkcie programu Państwu powiemy, kto dostanie od nas płytę, a teraz już w studiu Mariusz Cieślik, sięgamy na półkę z książkami. Szodownicy lektury. To jeszcze powiedzmy dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Z dobrymi wiadomościami dwoma. Po pierwsze, ci, którzy się interesują, już wiedzą o tym, że kilka dni temu angielskie tłumaczenie Biegunów Olgi Tokarczuk weszło do finałowej szóstki Nagrody Bookera, międzynarodowej edycji tej nagrody. To jest duże wydarzenie, a gdyby polskiej pisarce udało się nagrodę dostać, to już byłoby wielkie wydarzenie, wielki sukces, dlatego że to byłby taki sukces, który mógłby jej samej, polskim autorom otworzyć drzwi na rynek anglosaski, bo z tą obecnością polskiej prozy na tamtych rynkach jest raczej słabo. To są pojedyncze książki, więc trzymajmy za nią kciuki, za Biegunów i za Olgę Tokarczuk, a zanim jury Bookera podejmie decyzję, też dobra wiadomość dla polskich czytelników, ponieważ polscy czytelnicy mogą teraz zdecydować, czy chcą sięgnąć po nową książkę Olgi Tokarczuk, czy nie. Książka się ukazuje dokładnie dziś i nosi tytuł Opowiadania bizarne. Słowa bizarne nie znajdziemy w słownikach języka polskiego, bo pisarka je wymyśliła na podstawie francuskiego bizar, czyli dziwny. I rzeczywiście tutaj są opowiadane dość dziwne historie, choć nie powiedziałbym, że dziwaczne. Można powiedzieć, że jest taka zasada, że nawet jeżeli Tokarczuk mówi o świecie, który nas otacza, to umieszcza w nim elementy nierzeczywiste, zaskakujące, dowcipne czasem. Jak na przykład wtedy, kiedy bohater opowiadania Przetwory znajduje w słoiku zamarynowane przez zmarłą matkę sznurowadła w sosie. Czasem pisarka się posuwa znacznie dalej w stronę fantastyki, ale dla mnie te wycieczki nie są zbyt przekonujące, bo szczerze mówiąc od wielu, wielu dziesięcioleci nie pojawił się autor, który mógłby konkurować z Philipem Dickiem czy Stanisławem Lemem, jeśli chodzi o takie pomysły. Ale to nie znaczy, że to jest słaba książka. Tutaj jest kilka bardzo dobrych opowiadań, a jedno jest w ogóle wybitne wręcz. Mam na myśli Zielone Dzieci. To jest taka opowieść XVII-wieczna, gdzieś na Wołyniu się rozgrywa w czasie potopu szwedzkiego i to jest historia nadwornego medyka króla Jana Kazimierza i to jest kolejny dowód, że pisarka świetnie się czuje w tamtych tematach takich właśnie, po pierwsze, kresowych. Tak było na przykład w Księgach Jakubowych. Tam też tłem były kresowe strony dawnej Polski. A po drugie, tematach historycznych, zahaczających o historię Polski. Bardzo dobry jest wręcz taki, powiedziałbym, metafizyczny, otwierający książkę Pasażer. To jest jedna z tych historii, które się mogą przydarzyć każdemu z nas, bo to każdy kiedyś doświadczył dziecięcych lęków, a w tym opowiadaniu one stają się rzeczywistością. Świetna, zaskakująca jest Góra Wszystkich Świętych, która nam się każe zastanowić nad tym, czym jest dzisiaj świętość i co może wyniknąć z eksperymentów genetycznych. Może się podobać Serce, opowiadające o człowieku z przeszczepionym sercem, który po operacji staje się kimś innym. Bardzo są zaskakujące, ciekawe Szwy, gdzie bohater nagle ni stąd, ni zowąd zaczyna zauważać elementy wcześniej niewidziane i chyba nieistniejące w rzeczywistym świecie. Na przykład szwy na skarpetach. Generalnie Olga Tokarczuk jest najlepsza wtedy, kiedy mówi o rzeczywistości, którą znamy i znajduje tam takie elementy, które do niej nie pasują. Dzięki czemu widzimy świat z trochę innej strony niż zwykle. I to jest najważniejszy powód, żeby po tę książkę sięgnąć. Opowiadania bizarne, Olga Tokarczuk. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Pani Anna Siedlec i pan Romek z Wziąchowa dzisiaj dostają od nas płytę warszawskiego kombo tanecznego, a my teraz muzycznie wracamy do Japonii, ale to nie będzie japońska piosenka, tylko teledysk z Tokio.

jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego ten utwór. Przypomnę, polskieradio.pl/trójka ze strony można głosować. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to z kolei adres, na który mogą Państwo pisać i porównujemy właśnie nasze japońskie doświadczenia. Jeśli te skojarzenia by porównać, to Państwo piszą bardzo dużo o tych kwitnących wiśniach. Sakura podobno już się skończyła, a ja z kolei przypominam sobie cały czas dzielnicę gier komputerowych i wizytę we wspomniane już przeze mnie Meido Cafe i to wszystko mi się kojarzy też ze słowem kawaii, czyli to jest słodkie, chyba tak można by przetłumaczyć, choć ta polska słodycz nie oddaje wielopłaszczyznowości słodyczy japońskiej. Wracamy teraz do Tokio. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. Trójka. Jesteśmy połączeni. Zostajemy przy skojarzeniach z Japonią, bo takimi skojarzeniami, które często jako pierwsze się pojawiają, są na przykład samuraje, kimono, herbata i kaligrafia. Rzeczywiście wśród technicznych wynalazków i tokijskich drapaczy chmur wciąż są jeszcze miejsca, gdzie można uczyć się na przykład japońskich sztuk walki, a na ulicy od czasu do czasu można dostrzec obok lolitek panią w tradycyjnym stroju, a jednym z przedmiotów nauczanych na studiach jest ceremonia parzenia herbaty. I w takiej ceremonii w jednym z najstarszych hoteli w Japonii, hotelu New Otani, uczestniczyła Agnieszka Szwajger, która wciąż od rana jest w Tokio. Dzień dobry jeszcze raz, Agnieszko. Dzień dobry, witam Państwa. To teraz opowiedz nam w takim razie, jak ta ceremonia parzenia herbaty wygląda. Ceremonia parzenia herbaty ma bardzo uroczysty charakter i odbywa się w ciszy. W pokoju nie ma mebli ani niczego, co mogłoby rozproszyć uczestników. Najpierw trzeba zdjąć buty, bo wszystko odbywa się na tatami. To jest taka tradycyjna mata japońska, pleciona ze słomy i trawy. Siadamy na kolanach i w tym momencie może być ciężko, bo na tych kolanach będziemy siedzieć kolejne pół godziny. No dobrze, przyznam się na antenie, że naprawdę starałam się wytrzymać, ale bardzo ścierpły mi nogi i mistrzyni Masako Shimazaki była wyrozumiała i pozwoliła mi siąść po turecku. Podała mi słodkie ciastko nazywane wagashi, bo później herbata będzie gorzka, więc to ciastko ma sprawić, że smak będzie bardziej zbalansowany. No, mistrzyni zagotowała herbatę w specjalnym kociołku, przytarła miseczki i bambusową łyżeczką wsypała sproszkowaną herbatę. Potem zalała ją gorącą wodą i roztrzepała takim specjalnym bambusowym przyrządem, przypominającym z wyglądu pędzel do golenia. Cała ceremonia trwała około 20 minut. To jest przód filiżanki, a to jest tył. Przed wzięciem jej do rąk pochyl się i poczuj wdzięczność dla Boga. To bardzo ważne, żeby nie pić z przodu, tylko obrócić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przyłożyć usta do tylnej części. Jeśli ci smakowało, to ostatni łyk wypij siorbiąc. O tak. Pierwszy raz zobaczyłam rytuał parzenia herbaty, jak byłam małą dziewczynką. Potem zaczęłam się tego uczyć. To część historii, która przez ostatnie lata trochę się zmienia, ale wciąż jest sercem Japonii. Ruch na początku przy cięciach z góry jest podobny do wędkowania. Michał Piotrkowicz, mistrz świata karate, trener szermierki samurajskiej. Zarzucam jakby miecz do przodu, z kolei jak tnę, to potem przyciągam, tak jakbym kroił ziemniaki. Nadgarstki muszą pracować, łokcie muszą pracować. Technika ofensywna powinna być todome, czyli techniką ostateczną. Cięcie, pokonany przeciwnik. Cięcie trup. Jak na filmach starych Kurosawy. Dwóch samurajów tnie, nie wiadomo co się dzieje, jeden kończy w dwóch kawałkach. Znajdujemy się w Muzeum Samurajów, a ten miecz naprzeciwko mnie to Tachi. Takaoki Mizuma z Muzeum Samurajów w Tokio. Strój samuraja ważył od 25 do 30 kg. To po nim można było rozpoznać status społeczny wojownika. Niektórzy zakładali też religijne ozdoby, albo ozdoby ze zwierzętami, na przykład ze smokiem, żeby pokazać, jak bardzo są silni. Inni wybierali królika, co może dziś brzmi słodko, ale królik był zwierzęciem przynoszącym szczęście, a w dodatku szybko biegał. Samuraje chcieli być szybcy. Nosili też charakterystyczne fryzury, wygolone z przodu. Samuraj to był na ogół człowiek wykształcony, pisał wiersze. Często to byli lekarze, inżynierowie. Tomasz Piotrkowicz, autor książek o japońskich sztukach walki. Specjalnie nosił z lewej strony miecz. Uważali przy poruszaniu się, bo na przykład stuknięcie w pochwę miecza, potrącenie miecza samuraja, to była jawna zniewaga. Tak naprawdę rzadko piję herbatę, wolę kawę, tylko muszę uważać na kimono. Rękawy są długie i szerokie. Dawniej kobiety, które nie miały męża, nosiły kimono o rękawach sięgających aż do podłogi, a ten pas nazywa się obi. Obi spina wszystkie części kimona razem. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia, to nałożenie go może zająć 2 albo 3 godziny, ale ja potrafię to zrobić w 20 minut. Uczę się tej kaligrafii już 20 lat. Aya Sugura z Instytutu Polskiego w Tokio. Używamy tego pędzla, ogonek konia, także to jest naprawdę miękkie. Tusz jest w płynie, tak jak tutaj widać. Taka część oznacza, że to jest trawa albo roślina, natomiast to jest rzeka, to jest morze. Ale rzeka i morze to w ogóle inaczej wygląda. Inaczej wygląda, ale mają tą samą część. Te 3 kleseczki. Kwestia ćwiczenia, kwestia czasu. Na swoje usprawiedliwienie z tym siedzeniem po turecku podczas ceremonii picia herbaty chciałabym dodać, że dawniej te ceremonie wykonywali mężczyźni, którym podobno jest łatwiej. Ale jest taka legenda, pewnie jedna z wielu, opowiadająca o tym, jak powstała macia, czyli herbata. Jeden z mnichów podobno medytował i kiedy poczuł senność, tak się na siebie zezłościł za okazaną słabość, że oderwał sobie powieki, a one upadając na ziemię zamieniły się w ziarna. I tak powstała herbata. Agnieszka Szwajger jest w Tokio, bardzo dziękuję. Bardzo jestem pod wielkim wrażeniem tego, że znalazłaś Japończyków i Japonki tak doskonale mówiących po polsku. Zwłaszcza pani, która jest specjalistką od kaligrafii. Bardzo mi zaimponowała. No ale jeszcze zostajesz w Tokio i tam to już będzie dosyć późny wieczór, a u nas będzie się zaczynać popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czego się jeszcze możemy spodziewać? Daj nam jakiś zwiastun. No, możemy się spodziewać samych przyjemnych tematów. Na przykład po południu cesarz Akihito, który podjął decyzję o abdykacji. Zapytamy Japończyków, co uważają, czy popierają tą decyzję. I będzie także wizyta w jednym z bardzo znanych parków Yoyogi, ale nie mogę zdradzić, kogo tam spotkamy, także jeżeli Państwo chcecie się dowiedzieć, to trzeba słuchać popołudniowego. Zapraszamy do Trójki. Nie zdradzajmy wszystkiego. Agnieszka Szwajger, bardzo dziękuję. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Tokio. A wątek samurajski zainspirował mnie teraz do tego, żeby sięgnąć po ścieżkę dźwiękową. Pamiętają Państwo scenę bardzo takiego mocnego pojedynku z filmu Kill Bill? Też było to wszystko według reguły cięcie trup, tak jak mówił pan w materiale Agnieszki Szwajgier, a emocje studziła potem ta piosenka. Ginomichi o yuku onna namida wa

They shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it. They'd always just gone there. Zapraszamy do reklamy. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości. A po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowski. Współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia witaminy D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne. Pediatria 11/2014. Strony 609-17. Nowy album zespołu Pectus, akustycznie. Jedność, siła, energia. Największe przeboje zespołu w akustycznych aranżacjach. Gość specjalny płyty, Włodek Pawlik. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Partnerem płyty jest Artego, marka profesjonalnych kosmetyków do włosów. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dobrego odbioru. Pozdrawiamy. Zespół Pectus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce audycja do południa. Kwadrans pozostał do 11. Fajny film. Jutro w Warszawie rozpoczyna się kolejne święto niemego kina. Do niedzieli na ekranie kina Iluzjon będzie można podziwiać dawne filmowe gwiazdy, a w szczególności Pole Negri. O programie festiwalu z Dariuszem Wieromijczykiem, dyrektorem Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest festiwal z długą już tradycją. 15. Święto Niemego Kina. W czwartek zaczynamy Bestią. Polska premiera zrekonstruowanej Bestii. Myślę, że to może być uczta dla kinomanów. Bardzo ciekawy film z Polo Negri. Do tego fantastyczny podkład muzyczny, Włodek Pawlik. Także kolejne 4 dni festiwalu. Nazywamy to świętem. Chciałbym, żeby to było bardziej święto nawet niż festiwal. Będziemy mieli fantastyczne zespoły muzyczne. Będziemy mieli bardzo ciekawe filmy, których nie sposób obejrzeć przy innych okazjach. Główną gwiazdą jest Pola Negri. Tematem tego święta jest taniec, bo przecież Pola Negri słynęła na scenie ze swoich umiejętności tanecznych, no i oczywiście też z urody, którą będziemy mieli okazję podziwiać. Zobaczymy nie tylko Polę Negri, zobaczymy całą plejadę gwiazd tego czasu, zobaczymy jej konkurentki. Kino nieme początku wieku to świat, w którym rywalizowały piękne, ambitne dziewczęta. Zobaczymy Annę Pawłowną, rosyjską tancerkę, chyba najsłynniejszą baletnicę niemego kina. Zobaczymy Astrid Nielsen, zobaczymy, z kim rywalizowała Pola Negri, no i z kim udało jej się wygrać. Święto kina niemego to właściwie taki niezwykły miks tego, co widzimy na ekranie, z muzyką. I tu trzeba powiedzieć, że w tym roku zaprosili Państwo znakomitości muzyczne. Myślę, że ten odbiór starych, niemych jeszcze filmów, rozmów będzie przez to bardzo wzbogacony. No w tym roku trzeba przyznać, właśnie dzięki Poli Negri i dzięki tańcowi mieliśmy ułatwione zadanie, no bo jak taniec, to i muzyka. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że coś dla siebie znajdą miłośnicy chyba każdego nurtu muzycznego. Będziemy tu mieli jazzmenów akompaniujących naszym filmom, będziemy mieli kapele folkowe, będziemy mieli muzykę awangardową, chyba nawet zespół grający punk się trafi, więc będziemy mieli dużo różnorodnej muzyki. Przemyślnie tak to sobie ułożyliśmy, żeby ta ilustracja muzyczna za każdym razem odpowiadała tematowi filmu, odpowiadała emocjom filmu. Do tego, jak święto i taniec, no to nie może się to odbyć bez potańcówki, więc w piątek o 22 zapraszamy na potańcówkę. Grać będzie też znakomitość, Warszawska Orkiestra Sentymentalna. To naprawdę świetny zespół, specjalizujący się w takich przedwojennych klimatach. Będą grać przeboje lat 20-30, a tańczyć, mam nadzieję, będą goście naszego święta. Więc szykuje się naprawdę dużo atrakcji, a do tego jeszcze bogaty program edukacyjny. To święto po raz pierwszy odbywać się będzie nie tylko w Iluzjonie, ale też w siedzibie Finy na Wałbrzyskiej. Tutaj postanowiliśmy zebrać działania edukacyjne. Będziemy mieli warsztaty ilustracji muzycznej dla dzieci, różnego rodzaju zajęcia filmowe, próby animacji. Gdzie szukać dokładnych informacji o wydarzeniach, tych, które będą miały miejsce i w Iluzjonie Filmoteki Narodowej w Warszawie i w Finie? Wszystko znajdziemy na stronie www.fina.gov.pl. 15. Święto Niemego Kina od jutra do niedzieli w Warszawie, a z Dariuszem Wieromiejczykiem, dyrektorem Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Obiecywałam Państwu powrót na japońskie ścieżki dźwiękowe. Proszę bardzo. Zdjęcia て Dziś cały dzień jesteśmy w Tokio. Happy End to zespół, który pojawia się na ścieżce dźwiękowej filmu Sofii Coppoli Między Słowami. Po Tokio można chodzić śladami Scarlett Johansson i Billa Murraya. Można też trasą teledysku do tego utworu, choć tutaj potrzebny będzie parasol, do 11 w trójce Manic Street Preachers.